lasă-mă să pătimesc, că n-am știut să iubesc, măi, măi. Păi lasă-mă să pătimesc, că n-am știut să iubesc, măi, măi. C-am iubit un pui pe lume, dar n-am știut cum să ține, măi, măi. Dar acum de l-aș avea, m-am brațe la ținea, măi, măi. Păi cine zice puiul vine, are un galbin de la mine, măi, măi. Cine zice puiul vine, are un galbin de la mine, măi, măi. Cine zice că a venit, îi dau salva de la cât, măi, măi. Inelul din deștul mic, să-l văd bine că a venit, măi, măi. Păi foaie verde, bobnăut, spune-mi că ce-ai făcut, măi, măi. Păi spune-mi că ce-ai făcut, de n-ai mai îmbătrânit, măi, măi. Am băut vinul cu gheață și-am dormit la mândra-n brață, măi, măi. Am băut vinul cu gheață și-am dormit la mândra-n brață, măi, măi.